ściska i kod rabatowy na kolejne zakupy. Wybrany produkt za złotówkę. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej masz. Żegnamy reklamy. Dziś środa, 11 czerwca, na zegarach godzina 7. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost. Niepogoda, problemy techniczne, start na Międzynarodową Stację Kosmiczną został odwołany. Koalicja zbiera szyki, dziś w Sejmie głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu. 1-2, czyli polski blamasz w Helsinkach, ale o tym powiemy w sporcie po serwisie. Sławosz Uznański-Wiśniewski nie poleci dziś w kosmos. Start misji AX-4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną został odwołany, a powodem jest usterka techniczna. Firma SpaceX wysłała komunikat, a mówił o tym kilka minut temu. Zapraszamy do Trójki specjalny wysłannik Polskiego Radia Jan Pachlowski. Najpierw został wysłany tutaj do nas, do dziennikarzy, którzy obsługują start z przylądka Canaveral, z Centrum Kosmicznego Kennedy'ego, i potem można powiedzieć, że dalej te komunikaty poszły w świat. Rezygnujemy z środowego startu Falcon 9X4 na Międzynarodową Stację Kosmiczną, aby dać zespołom SpaceX dodatkowy czas na naprawę wycieku zidentyfikowanego podczas inspekcji wzmacniacza po pożarze statycznym. Po zakończeniu podamy nową datę startu. Taki jest komunikat SpaceX. Na więcej szczegółów mamy poznać na konferencji prasowej za kilka godzin. W Sejmie dziś dyskusja i głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się premier Donald Tusk, by potwierdzić jedność koalicji po wygranych przez Karola Nawrockiego wyborach prezydenckich. Koalicjanci zadeklarowali głosowanie za wotum zaufania. Ma ono bardzo ważny charakter, zaznacza wicepremier Krzysztof Gławkowski z Lewicy. Potwierdzimy z jednej strony większość parlamentarną dla rządu, ale jednocześnie przedstawione zostaną priorytety, które dotyczą odpowiedzialności za państwo w wielu obszarach. To ma być nowe otwarcie. Mamy większość, ale mamy też pomysł. Mamy wizję, mamy wnioski. Mówił lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Wystąpienie premiera było konsultowane z szefami partii tworzących koalicję. Nie spodziewam się, żeby którykolwiek z koalicjantów, którzy współtworzą ten rząd, którzy mają swoich ministrów, którzy są też odpowiedzialni za realizację postulatów, wyłamie się i zagłosuje przeciwko. Mówi rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Kolejnym krokiem po uzyskaniu przez rząd wotum zaufania ma być renegocjacja umowy koalicyjnej i rekonstrukcja rządu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Ostra wymiana zdań między prezydentem i premierem w sprawie nieprawidłowości przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Premier Donald Tusk oczekuje rzetelnego wyjaśnienia wszystkich doniesień, a prezydent Andrzej Duda pisze w mediach społecznościowych, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie rozstrzygnięte już wybory. Premier mówi, że nie zauważyłby ktokolwiek z liderów rządowej koalicji próbował podważyć wynik wyborów prezydenckich. Nie mam możliwości wydawania poleceń tutaj, ale oczekuję to jako obywatel, nie jako premier, chyba tak każdy z państwa też, od wszystkich instytucji, od których ten proces zależy, rzetelnego i apartyjnego postępowania. Czy to jest Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, a przede wszystkim Sąd Najwyższy. A od pana prezydenta i innych polityków oczekiwałbym przede wszystkim szacunku dla wszystkich wyborców. Wczoraj Sąd Najwyższy odrzucił pierwsze protesty wyborcze. Złożono ich już w sumie ponad 60. Czas na złożenie skargi upływa w poniedziałek. Teraz w serwisie wracamy do Stanów Zjednoczonych. Gubernator Kalifornii Gavin Newsom potępił wysłanie przez prezydenta Donalda Trumpa wojska do stłumienia protestów w Los Angeles. W telewizyjnym przemówieniu Newsom określił działania Trumpa mianem ataku na demokrację. Tymczasem burmistrzyni Los Angeles wprowadziła w mieście godzinę policyjną. W Los Angeles trwają protesty przeciwko nalotom na miejsca pracy imigrantów i ich aresztowaniom. W odpowiedzi Donald Trump skierował do miasta 4000 żołnierzy Gwardii Narodowej i 700 Marines. Gubernator Kalifornii uznał te działania za prowokację. Rząd Donalda Trumpa nie chce chronić naszych społeczności, on je zastrasza. Tylko o to mu chodzi, mówił Gavin Newsom i dodał, że do opanowania zamieszek przeznaczona jest policja. Równocześnie burmistrz Los Angeles Karen Bass ogłosiła w centrum miasta od 20 godzinę policyjną. Tymczasem prezydent Donald Trump przekonuje, że był zmuszony do wysłania wojska do Los Angeles. Gdybyśmy tego nie zrobili, Los Angeles spłonęłoby doszczętnie, mówił Trump i nazwał Los Angeles wysypiskiem śmieci. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Koninie osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą nieodpłatnie uczyć się niezależności w mieszkaniach treningowych. W ciągu najbliższych 3 lat 72 osoby będą mogły skorzystać z ogromnego wsparcia specjalistów, mówi Iwona Grześkowiak z Fundacji imienia doktora Piotra Janaszka. Podaj dalej. U nas uczą się życia od nowa. Czasami na przykład takich czynności prostych domowych, jak je wykonać na wózku, ale też uczą się na przykład pokonywać bariery architektoniczne, przemieszczać się po mieście, korzystać z komunikacji, wchodzić i schodzić po schodach, czasami na wózku. Do tej pory ze wsparcia skorzystało blisko 400 osób z całego kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale pan ma zaszczyt opowiadać o wczorajszym meczu. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Właśnie tego się bałem, dzień dobry. Czarny scenariusz się ziścił. Finlandia, Polska 2-1. Nasi reprezentanci nie zagrali złego meczu, trzeba przyznać, ale przegrali i mocno skomplikowali sobie sytuację w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu. Honorową bramkę zdobył Jakub Kiwior po przypadkowym odbiciu z najbliższej odległości, a na 2-0 wcześniej wyprowadził Finlandię Benjamin Kalman, napastnik Krakowi. Mecz w Helsinkach sprawozdawał Filip Jastrzębski. Ten mecz zapisze się w historii wśród wstydliwych porażek biało-czerwonych. Michał Probierz zagrał wabank w konflikcie z Robertem Lewandowskim i przegrał, nie tylko z Finlandią. Prezes PZPN Cezary Kulesza zaprosił już trenera na dywanik. Zdaję sobie sprawę, że jest to bolesne, ale na pewno nie mam takiego zamiaru jakiegokolwiek, żeby podać się do dymisji albo o czymś takim pomyśleć. Wbrew woli kibiców, którzy żądają zwolnienia selekcjonera. Trener już od dłuższego czasu jest do dymisji. Trener nie ma pomysłu na grę, trener nie panuje nad tą drużyną. Pamiętajmy, że gramy z Finlandią, która nie gra jakiegoś pięknego futbolu, a co dopiero strach myśleć, co będzie z Holandią. Uważam, że potencjał mamy ogromny, ale chyba trener do dymisji. Podczas meczu kibice w bardziej dosadnych słowach domagali się odejścia trenera. Ja już jestem tyle lat, że różne są okrzyki na stadionach i cały czas to jest normalne i trzeba z tym umieć żyć. Fakty są takie, że przegraliśmy z 69. drużyną świata. Atmosfera w kadrze jest fatalna, a najlepszy piłkarz zawiesił reprezentacyjną karierę. Gorzej chyba być nie może. Z Helsinek Filip Jastrzębski. W naszej grupie Holandia rozbiła Maltę 8-0. Polska plasuje się na trzecim miejscu w tabeli za Finami i Holendrami, którzy mają 6 punktów tyle co my, ale rozegrali 2 mecze mniej. Temat naszych piłkarzy szerzej omówimy w Trójce około 7.40. Koszykarze Trefla Sopot o 3 punkty bliżej do brązowych medali. Wczoraj przed własną publicznością pokonali Anwil Włocławek 88-85. Rewanż w piątek we Włocławku, zatem różnica punktów będzie miała znaczenie. Żużlowcy nadrabiali zaległości z 6. kolejki Ekstra Ligi. GZ Stal Gorzów Wielkopolski przegrała z Orlen Oil Motorem Lublin 36-54. I szybko zaglądamy jeszcze do Gdyni, gdzie po 2 dniach Mistrzostw Europy w żeglarskiej klasie olimpijskiej 470 Agnieszka Skrzypulec-Szota i Szymon Wierzbicki zajmują miejsce 8. Wczoraj awansowali aż o 11 pozycji. Dla niektórych to był dobry dzień. Możemy dziś liczyć na momenty słoneczne, ale tylko momenty, bo generalnie środa deszczowa, zwłaszcza na wschodzie kraju, a na termometrach na ogół od 14 do 19 stopni. Zapraszamy do reklamy. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Już prawie 9 po 7. Zapraszamy do Trójki. I mamy jeszcze jeden głos w sprawie meczu z Finlandią. 2-2 i 7-3. Ja powiem krótko. Chciałbym wziąć współodpowiedzialność za przegrany mecz wczorajszy, ponieważ słuchacz przed chwileczką dzwonił i mówił, że to jego wina, bo nie oglądał. A ja twierdzę, że to też jest moja wina, bo ja oglądałem. A za każdym razem, kiedy oglądam mecz reprezentacji Polski, to przegrywamy niestety. Przepraszam serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. A skoro się tak państwo dzisiaj przyznają do winy, to kto z państwa odpowiada za odwołanie startu misji X4? 2 dwójki i 7 trójek. Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Dzień dobry, zapraszamy do trójki. Shane O'Connor w trójce, jest 7:13, mamy zostajemy na wyspach muzycznie, bo czas na piosenkę dnia. Dziś to propozycja od grupy Brogale, single Vicar Street Days, prosto ze Szkocji, z Falkirk. Never on time. of the Vecchio Street Dish. Brogale i piosenka dnia w Trójce, czyli Vicar Street Days. Ten utwór będzie dziś powracał na naszej antenie. Tak chętnie państwo biorą na siebie winę za przegraną z Finlandią, bo mecz był oglądany albo akurat nie. No to proszę bardzo, kto się przyzna do winy w sprawie odwołania lotu Sławosza Uzdańskiego-Wiśniewskiego? 2 2 i 7 3. Zapraszamy. Odwaga. Sprawy piłkarskie, sprawy kosmiczne także zaprzątają nam głowy, ale warto spojrzeć także, drodzy państwo, na datę. Już prawie połowa czerwca, no to czas najwyższy zacząć planować urlop, jeśli jeszcze się tego nie zrobiło. Ale jeśli zamierzają państwo spędzać czas nad morzem we Włoszech czy Hiszpanii, a mają państwo w zwyczaju rezerwować sobie miejsce na plaży czy zaznaczać ręcznikiem leżak, to uwaga, bo to może słono kosztować. W Polsce zresztą też. O szczegółach zainteresowany tematem Paweł Turski. Klapki, kąpielówki i piżama. Jestem spakowany na nadchodzący urlop. Nie wiem tylko jeszcze, gdzie pojadę. Za chwilę sprawdzę, gdzie w tym roku jest dobry stosunek ceny do jakości. Jak nic. Hiszpania albo Włochy rezerwuję. A to co to za powiadomienie? 1000 zł kary za ręcznik na leżaku. Wakacyjne pułapki w Europie. Zanim zarezerwuję, sprawdzę. Tylko ludzie nie pozostawiający niczego nie będą musieli się liczyć ze stratami. W związku z tendencją do zajmowania leżaków ręcznikami i innymi rzeczami wprowadziliśmy mandaty za takie zachowanie w wysokości 250 euro. Sprawców znajdujemy dzięki temu, że zgłaszają się do nas pozostawione, zarekwirowane przez nas rzeczy. Po uiszczeniu mandatu w otwartych cały dzień punktach mogą odebrać swoje przedmioty. Mówi Ricard Barrera z zarządu plaż w Barcelonie. Trochę taniej niż w stolicy Katalonii jest we Włoszech. Na Półwyspie Apenińskim mandat może wynieść maksymalnie 200 euro. Mówi Marco Lepre, prezes Stowarzyszenia Plażowego Fiumicino. Celem tego jest ukrócenie tak zwanych spryciarzy. Oni przez lata zajmowali plaże tak, że inni nie mogli się zmieścić. To już się zmieniło. Mandaty odstraszyły nawet tych, którzy na tym dorabiali. Tak, były osoby, które zostawiają ręczniki rezerwowały plaże, coś co jest wspólne, a potem coś co jest wspólne odsprzedawały. W sezonie dobrze z tego żyły. Aby uniknąć kary, decyduje się w takim razie pozostać w Polsce na wakacje. Od ręki parawan mogę dostać tylko w sklepie budowlanym. Jest w tym jakaś logika, bowiem w sklepie budowlanym oprócz parawanu mogę dostać też ogrodzenie. Na przykład bramę przesuwną 4 metry na 1,5. Ma to sens. Czy parawan to jest coś, co jest niezbędne nam na wakacjach? W Polsce podobno tak, chociaż niekoniecznie jest to eleganckie zajmowanie sobie miejsca na plaży. Jeśli spojrzymy z punktu widzenia innych osób, nie jest to na rękę, ale jeżeli mamy myśleć tylko o sobie, to wtedy ten parawan jest potrzebny. Biorę wózek. Znalazłem parawan plażowy 6 metrów na 1,5 m. Są różne wzory. Taki biało-niebieskie pasy ze sterem. A cena? 89,90. Nie no, taki luksus jest warty każdych pieniędzy. Biorę. Gdybyśmy zbyt ekspansywnie chcieli zagarnąć kawałek plaży, ogrodzić go własnym parawanem, możemy się narazić na odpowiedzialność za wykroczenie polegające na tym, że zakłócamy porządek publiczny. Profesor Mikołaj Małecki, prawnik Uniwersytet Jagielloński. Odgrodzenie zbyt dużego terenu plaży parawanem może być przez innych użytkowników uznane za coś, co zakłóca ich porządek. I wtedy takie ogólne wykroczenie przewidziane w kodeksie wykroczeń polegające na tym, że ktoś zakłóca porządek publiczny niestosownym zachowaniem, policja może nałożyć na taką osobę mandat. W wysokości do 500 zł. Nie, to ja nigdzie nie jadę. Rozpakowuję się i zostanę w domu dla bezpieczeństwa. Przezorny Paweł Turski, ale może Pawle jednak w góry. I jednak można pojechać. Jest 7.20, dziś 11 czerwca, do wakacji dokładnie 15 dni lub 376 godzin lub 22 599 minut. się waha, potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w oko mgnieniu jak chwila. Wiem, że nie wyjdzie z tego żadna drama. Powoli czuję, jak uderza fala. I nie pomoże klatka Faradaya, ani żaden szaman. Miłość jest ślepa, jak teren trafia. Przez chwilę się waha, potem mijają już lata. I nie wiadomo, kiedy tak szybko to mija. Każdy dzień znika w okamgnieniu jak chwila. Miłość jest ślepa, jak teren trafia. Przez chwilę się waha, potem mijają już lata. Winnych brak. No, chyba czekamy na konferencję prasową w sprawie odwołania startu misji AX-4, ale i w tym temacie głos słuchacza. Chciałem powiedzieć, że czekam na start drugiego Polaka w kosmosie po panu Hermaszewskim od trzeciego roku życia, więc po 47 latach od tamtego wydarzenia zdobądźmy się jeszcze na chwilę cierpliwości, ponieważ na co dzień zajmuję się tym tematem w życiu zawodowym i tłumaczę młodzieży, jak ważne jest to wydarzenie, jak skomplikowane, trudne i kosztowne, i co musiał dokonać Polak, żeby w ogóle się dostać do tej misji. Więc trzymajmy kciuki, bo w ciągu tych lat, które minęły, to naprawdę jest mrugnienie okiem na kosmosu. No mus to mus, poczekamy. Zapraszamy do reklamy. Siad! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne, nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Autoglas naprawia, autoglas wymienia. Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Media Expert Days. W sklepach i na mediaexpert.pl. Tylko dzisiaj bezprzewodowe, wodoodporne słuchawki True Wireless już od 69 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Zbliża się 7:30. A najważniejsze informacje w skrócie serwisu ma dla Państwa Agnieszka Drost. Dwie osoby zabite, ponad 50 rannych to wstępny bilans nocnego ataku na Charków. Rosjanie użyli dronów typu Shahid. Jak przekazały władze Charkowa, wśród rannych jest 8 dzieci. Charków to drugie co do wielkości ukraińskie miasto, jedno z najczęściej atakowanych rosyjskimi dronami, rakietami i bombami. Kilkadziesiąt tysięcy osób protestowało przed siedzibą parlamentu Węgier. Powodem antydemokratyczne posunięcia rządu Viktora Orbana. Organizatorzy określili wydarzenie początkiem ruchu oporu przeciwko władzy skupionej wokół partii Fidesz. Jeśli nie podniesiemy głosu teraz, później nie będziemy już w stanie tego zrobić, wezwali inicjatorzy demonstracji. Podczas gdy polskie społeczeństwo się kurczy, w Danii liczba mieszkańców przekroczyła po raz pierwszy w historii 6 milionów, podał duński urząd statystyczny. Ostatni milion, czyli próg 5 milionów, populacja tego kraju osiągnęła w 1973 roku. Patrząc wstecz, wzrost ludności był napędzany nadwyżką urodzeń, ale od 1973 roku to imigracja miała coraz większy wpływ na ogólny wzrost populacji. Cudzoziemcy stanowią dziś ponad 16% społeczeństwa duńskiego. Teraz Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy zanosi się na kolejną bitwę klientów z bankami? Dopiero co uspokoiła się fala spraw frankowych w sądach, ale może to być cisza przed kolejną burzą, bo za 2 godziny o 9:30 Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu zajmie się sprawą wskaźnika WIBOR w polskich kredytach hipotecznych. To wskaźnik, który obok marży banku stanowi główną składową każdej raty kredytu. Zarzut dotyczy m.in. faktu, że WIBOR tylko w teorii jest stopą, po jakiej banki nawzajem się kredytują, bo w praktyce rzadko świadczą sobie takie usługi. Jego przeciwnicy twierdzą, że nie powinno się właśnie o WIBOR opierać umów kredytowych. WIBOR sam w sobie nie różni się niczym od tego, co jest dostępne w Stanach Zjednoczonych do obliczania raty kredytowej, więc decyzja TSUE podważyłaby w zasadzie istotność wszystkich umów kredytowych na świecie, które można by było wprowadzić. No i to już jest trochę taki duży znak zapytania, czy rzeczywiście te wszystkie wskaźniki są aż tak złe. Wydaje mi się, że niekoniecznie. Pewnie wymagają reform, ale duże ryzyko systemowe by powstało dla europejskiego i polskiego systemu prawnego. mówił na naszej antenie w Informatorze Ekonomicznym dr Piotr Arak, główny ekonomista Welobanku i były wieloletni szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według stres testów na zamówienie Warszawskiego Instytutu Bankowości koszty dla sektora bankowego w roku TSUE, który opowiedziałby się przeciwko WIBOR-owi, mogłyby sięgnąć nawet 450 miliardów złotych. Bank Światowy tnie prognozy wzrostu gospodarczego dla większości krajów. Za obniżeniem prognoz stoi m.in. polityka celna Donalda Trumpa i niepewność polityczna. Według banku tempo PKB USA może spaść nawet o połowę, a średnie tempo globalnego wzrostu za pierwsze 7 lat obecnej dekady będzie najniższe od lat 60. i wyniesie tylko 2,5%. Na tym tle trzeba powiedzieć, że Polska nie wypada źle. Według różnych prognoz w tym roku PKB naszego kraju może wynieść mniej więcej 3,5%. Jest porozumienie USA i Chin w sprawie handlu. Szczegółów porozumienia na razie nie ujawniono. Na porozumienie muszą jeszcze zatwierdzić przywódcy obu krajów. Ale jak powiedział amerykański sekretarz handlu Howard Lutnick, oba kraje porozumiały się w tych najbardziej kontrowersyjnych sprawach, a chodzi o dostęp do chińskich zasobów metali ziem rzadkich i amerykańskich chipów AI. I między innymi o tym będziemy rozmawiać w Informatorze Ekonomicznym za niecałe 2 godziny. Moim gościem będzie Łukasz Korycki, wicenaczelny Pulsu Biznesu. Do usłyszenia. Przyglądam się szczegółowo mapie z prognozą opadów i wygląda to tak, że tylko na Dolnym Śląsku dziś padać nie będzie, a przede wszystkim deszczowo we wschodniej połowie Polski i to przez całe popołudnie. Więc jeśli ktoś na przykład w Rzeszowie planuje dzisiaj start misji kosmicznej, to może być problem. A jeśli chodzi o temperatury, to dziś na ogół od 14 do 19 stopni. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki i głos w obronie parawanów. Nad Bałtykiem parawany są też koniecznością, bo po prostu strasznie wieje. Ja rozumiem, że nigdzie na świecie nie ma takiej pięknej plaży piaskowej, która przepięknie piachem łoi, jest silny wiatr, co się nad Bałtykiem naprawdę często zdarza. Za takim parawanem można się zwyczajnie ogrzać w to nasze słynne, gorące polskie lato. To nie tylko zagroda, to też jest jednak ochrona przed silnym wiatrem, najczęściej zimnym. Ta przyjemność bycia nad morzem bez takiego parawanu, no jednak jest dużo mniejsza. No właśnie, nam Polakom to zawsze piach w oczy. Także w Helsinkach. Więcej o przegranym meczu z Finlandią w Trójce za kilka minut. Teraz mamy 25 do 8. Let's move with the sun. Johnny Marr, Easy Money w trójce. Trochę jakby na temat, bo o piłce teraz powiemy i o reprezentacji Polski, która na pewno zarobiła, ale przegrała. 1-2 z Finlandią na wyjeździe. Darek Urbanowicz w studiu. Po takim meczu nasi piłkarze powinni przekazać te wszystkie jakieś premie ewentualne na cele charytatywne. Podejrzewam, przegrali. Apelujemy, tam, panowie, apelujemy. Przegraliśmy z Finlandią 1-2 po meczu niezłym w naszym wykonaniu. Mieliśmy takie wrażenie, że były i sytuacje, i było coś tam się działo na tym boisku, stwarzaliśmy zagrożenie, no ale tak naprawdę zagrożeniem była Finlandia, która zdobyła dwie bramki, potem udało nam się dosyć przypadkowo zdobyć przy pomocy bardzo przypadkowej. Gol sezonu. Kiwiora. Tak, gol sezonu. Nie wiadomo było do końca, kto strzelił, no ale Kiwior, okej. I cóż, no jesteśmy na trzecim miejscu w tabeli. Oczywiście jeszcze walczymy o mundial, ale nic pewnego. Dajmy głos Michałowi Probierzowi, selekcjonerowi naszej kadry. Samo to spotkanie na pewno są takie, że mecze w piłce, które właśnie w takich momentach gdzieś tam coś zawsze się wydarzy i teraz się to wydarzyło i dlatego zdaję sobie sprawę, że jest to bolesne, ale na pewno nie mam takiego zamiaru jakiegokolwiek, żeby podać się do dymisji albo o czymś takim pomyśleć. Ale od ogółu do szczegółu, Michał Probierz, w tej wypowiedzi. Coś tam, są takie mecze i coś tam się wydarzy i się wydarzyło, a potem konkret. Tak, dużo się dzieje w głowie Michała Probierza, to pewne, aczkolwiek to, co powiedział na końcu, to takie czarna wizja. Niestety nasi piłkarze nie pojawili się w strefie mieszanej, gdzie zwyczajowo po meczach, po wydarzeniach sportowych mamy jako dziennikarze możliwość porozmawiania, zadania pytań. Przywilej ten ma Telewizja Polska, która po prostu jest na płycie boiska i łapie zawodników chwilę po, też duże emocje, no i zdobywca bramki Jakub Kiwior. Czy wierzę, że to się zmieni i że zakwalifikujemy się jeszcze, bo zostało kilka meczów i nadal mamy szansę. To nie jest tak, że teraz przegraliśmy już, Bóg wie, co się wydarzyło złego. Na pewno będziemy walczyć, mamy jeszcze kilka meczów przed sobą. Mam nadzieję, że w tamtych meczach po prostu przygotujemy się po prostu lepiej, też omówimy to, co nie wychodziło i będziemy zdobywać punkty. No nie wiem, czy to będzie takie proste. Jan Bednarek wczoraj pod nieobecność kapitanów byłego Roberta Lewandowskiego i obecnego kontuzjowanego Piotra Zielińskiego zagrał z opaską i również buzowały w nim emocje. Jesteśmy zbyt pięknym krajem, zbyt pięknym narodem, mamy zbyt wspaniałych kibiców i jest zbyt wielką dumą grać dla tego kraju i narodu, reprezentować dumnie nasz naród, żebyśmy robili to, co robimy. Uważam, że jest to bardzo trudny moment. Rozumiem frustrację kibiców. Sami jesteśmy sfrustrowani, bo wiemy, że potrafimy grać lepiej, potrafimy pokazywać wiele rzeczy na treningach. Kiedy dochodzi do meczu, tego nie ma. Ja myślę, że w polityce by się odnalazł Jan Bednarek po karierze sportowej. Tak, i dwa równe skoki. Adam Małysz też kiedyś dobrze skakał na treningach, potem na zawodach szło gorzej, potem bułka, banan i było dobrze. No właśnie, wspomnieni kibice dali wczoraj upust swojej frustracji i niezadowoleniu jeszcze przed meczem, w trakcie meczu, no i po meczu również. Trener nie ma pomysłu na grę, trener nie panuje nad tą drużyną, nie mamy żadnych akcji, nie mamy żadnych powtarzalnych elementów w grze. Naprawdę trudno na czymkolwiek tutaj czynić nadzieję, że będzie lepiej, więc trener koniecznie do zmiany. Natomiast brakuje też mimo wszystko zaangażowania zawodników. Żeby nie powiedzieć, że to tylko trener jest temu winny, to jednak mimo wszystko zawodnicy tutaj nie dają z siebie, moim zdaniem przynajmniej, wszystkiego. Z takiej mentalności, typowego podejścia do do meczu. Mamy fajnych chłopaków, gdzie Finowie są przy nas, a gdzie Polacy przy Finach. Mamy ludzi, którzy grają w lidze angielskiej, w lidze włoskiej, w lidze hiszpańskiej. Tu już nie chodzi o konflikt tam Probierz Lewandowski, to jest nieistotne. Uważam, że tak jak mój kolega powiedział, nie ma pomysłu na grę. Cały czas powtarzamy pewne akcje, z tego nic nie wynika. Nie widzimy żadnej akcji, która coś może przypomnieć, żeby strzelić bramkę. No, uważam, że potencjał mamy ogromny, ale chyba trener do dymisji. Chłopaki grają po klubach europejskich, grają w Ligach Mistrzów, w Ligach Europy, w Ligach Konferencji. Padł jeden błąd Łukasza Skorupskiego z tyłu i mamy rzut karny i z tego pada bramka. I nie jesteśmy w stanie przez tak długi czas odrobić straty, która nie jest niemożliwa. Tak, pamiętajmy, że gramy z Finlandią, która nie gra jakiegoś pięknego futbolu, a co dopiero strach myśleć, co będzie z Holandią, czy też z Finlandią u nas na Narodowym. No i padło to sakramentalne, trener do dymisji. Co na to trener, przypomnę? No nie mam takiego zamiaru jakiegokolwiek, żeby podać się do dymisji albo o czymś takim pomyśleć. Na szczęście przypomniał sobie Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który zatwitował wczoraj w następujący sposób. Już od czasów klubowych wyznaję zasadę, żeby nie ingerować w decyzje trenerskie. Pozostawiam szkoleniowcom dużo swobody, ale za tym idzie również odpowiedzialność. Oczekuję przede wszystkim wyników. Dzisiejsza porażka oraz ostatnie wydarzenia wokół reprezentacji Polski wymagają reakcji. Wezwałem trenera Probierza na rozmowę w cztery oczy, która dotyczyć będzie naszej dalszej współpracy. No i dobrze. My się może zajmiemy teraz, korzystając z dłuższej przerwy, poważnymi sportami. Siatkarze grają właśnie z Holendrami w Chinach. Zaczęli już. Liga Narodów 16-12 w pierwszym secie, także dobrze jest. I będziemy do tego tematu siatkarskiego wracać na pewno w serwisach sportowych jeszcze o poranku. Darek Urbanowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję. Słowic, sprzedawcy marzeń, znów jakby w piłkarskim temacie. Temat nie siatkarski o 8.13 dziś, ale gościem Renaty Grochal będzie Marcin Możdżonek. Dzień dobry, Renato. Dzień dobry. Były mistrz świata Europy, ale dla mnie istotniejsze. Będzie oczywiście też o sporze w polskiej piłce, o Lewandowskim, o trenerze Probierzu, ale dla mnie istotniejsze jest to, że pan Marcin Możdżonek przystąpił do Nowej Nadziei, czyli do partii Sławomira Mentzena, i będziemy rozmawiać trochę o polityce, o tym, co dzisiaj w Sejmie, czyli o wotum zaufania dla rządu Tuska, no ale też w ogóle o tym, po co mu ta polityka. Po co mu ta polityka? Po co w to wchodzi? Były kapitan reprezentacji Polski, na pewno najwyższym by był politykiem w na pewno już, już jest na szczeblu samorządowym, bo jest radnym miasta. Już jest na pewno najwyższym. Olsztyna to z pewnością. 2 metry 11 centymetrów wzrostu, jeśli dobrze pamiętam. Adrian Zandberg przy nim może być nawet niski. Ale nie o tym będzie o 8.13. Będzie na poważnie na pewno. Serdecznie zapraszam. Już 7.51 to czas na kolejną muzyczną historię od Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. The Libertines, Time for Heroes. You were more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap and will die in the class. Stylowe dzieciaki w ulicznych zamieszkach. Od tej frazy rozpoczyna się tekst być może najważniejszej piosenki zespołu The Libertines, uznawanego czasami za brytyjską odpowiedź na The Strokes. Nieco niesprawiedliwie, bo grupa miała swoją własną artystyczną tożsamość, wyrastającą z brytyjskiej kultury. Jednym z liderów zespołu był Peter Doherty, błyskotliwy młody człowiek, co udowodnił już w 1997 roku, kiedy kamery stacji MTV uchwyciły go w kolejce po nowy album grupy Oasis. If there was one word to sum Oasis up, what would that word be? Trousers. This guy's brilliant. Nice one, thanks a lot. 3 lata później Doherty był uczestnikiem innego wiekopomnego wydarzenia. Chodzi tu o zamieszki z 1 maja 2000 roku, kiedy na ulicach Londynu doszło do antykapitalistycznej demonstracji, która przerodziła się w regularną bitwę z policją. Jak oceniły wówczas londyńskie służby, była to ich największa operacja na ulicach brytyjskiej stolicy od 30 lat. To właśnie te zdarzenia stanowiły bezpośrednią inspirację dla wydanego w 2002 roku Time for Heroes, jednego z pierwszych przebojów The Libertines. Queens. Chociaż tekst jest bardziej ogólnym komentarzem do życia młodych ludzi w Wielkiej Brytanii przełomu wieków i napięć pomiędzy różnymi grupami społecznymi. W piosence pobrzmiewają echa twórczości o pokolenie starszej od The Libertines. Można dosłuchać się nieoczywistego wpływu Boys Don't Cry zespołu The Cure. I ducha pierwszej fali brytyjskiego punk rocka z drugiej połowy lat 70. Nic dziwnego, w końcu producentem piosenki, tak jak i całej pierwszej płyty The Libertines, był Mick Jones, jeden z liderów The Clash. Zasłużony muzyk widział w młodym zespole swoich następców i choć burzliwa kariera The Libertines implodowała w ciągu zaledwie kilku lat, ich momenty chwały, takie jak Time for Heroes, były warte tego zamieszania. Piosenka do wyjaśnienia. Did you see the stylish kids in the riot? Shoveled up like mocks at the night on fire. Wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. But there's a rumor spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush, and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, I cherish you, my love. Tell me what can you want, now you've got it all. I've seen is obscene, time will strip it away. A year and a day, I'll build bones knows what I really know. It's eating, it's chewing me up. It's not right for young lungs. We'd be coughing up blood and it's all in my hands. And it's all up the walls. The stale chips are up and the hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And the side of some group of pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me what can you want. Now you've got it all. All the cedars have seen time will strip it away. A year and a day. And Bill Bones knows what I mean. More distress incites the rant of an Englishman in a baseball cap. And we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own, my zapraszamy do reklamy. Psiat! I słuchaj, ja, twój pies, zasługuje na najlepsze. Kup mi zdrową i naturalną karmę Fitmin. Szukaj w sklepach zoologicznych lub na fitmin.pl. Fitmin? Karma, że się Micha cieszy. Dobry właściciel, dobry. Nadajemy prognozę długoterminową z Volkswagenem Crafterem. Nadchodzą idealne warunki w ofercie dla biznesu już od 986 zł netto miesięcznie. Przemyślana przestrzeń ładunkowa, która pomieści nawet do 6 palet i 5-letnia gwarancja producenta w standardzie, która zadba o sprzyjającą aurę na każdym kilometrze. Szczegóły oferty na vwdostawczy.pl. Crafter dostarcza wsparcie fachowcom. Media Expert Days. Tylko dzisiaj. Rewelacja. Nowoczesne smartfony z dużymi ekranami 6,7 cala już od 469 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Hej, Sprinter. Dzięki, że zawsze mogę na ciebie liczyć. To co, zaczynamy kolejny dzień.